पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल। केवल ध्यान योग से परमात्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है क्या? हो सकती है। देखो भाई, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई नई बात नहीं है। आप जो काम कर रहे हो वो शास्त्र निषिद्ध नहीं हो और ममता अहंता नहीं हो, उसी काम से प्राप्ति हो जाएगी। झाड़ू लगाने से प्राप्ति हो जाएगी, रसोई बनाने से प्राप्ति हो जाएगी, भोजन परोसने में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, जल बजाने में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान प्राप्ति तो सबसे सीधी सरल है, केवल आपका भाव संसार की कामना से रहित हो, इच्छा से रहित हो, ममता से रहित हो, केवल भगवत प्रीत्यर्थ करो तो उसे प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान तो बहुत ऊंची चीज, अच्छी चीज, इसमें कहना ही क्या है। मनुष्य के लिए भगवान की प्राप्ति सर्वथा सुलभ है, मनुष्य के लिए ही। और मनुष्य के लिए अगर प्राप्ति सुलभ नहीं है तो किसके लिए? और कोई अधिकारी नहीं है मनुष्य के समान। स्वर्ग आदि के लोग सुख भोग के लिए है, 84 के लोग नरक के लोग दुख भोग के लिए है। मनुष्य ही परमात्मा प्राप्ति के लिए है, वो अपना कुछ नहीं रखे, कहीं में ममता नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई अपने लिए कामना नहीं है, केवल भगवत प्रीति करता है, भगवत में सुख मिल जाते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं है कि इस रुपये के इसके 100 रुपये लगे तो 100 रुपये घड़ी आवेगी, ऐसे भगवान की कीमत नहीं है। कितना हुए तब होगा, ऐसा नहीं है। आपकी जो भक्ति है, आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो विश्वास है, उसी अनुसार भगवान मिल जाएंगे। खेती करने से भगवान मिल जाए, रसोई बनने से भगवान मिल जाए। आप जो कर रहे हो, अपनी आसक्ति न हो, अपनी कामना न हो, अपनी इच्छा न हो, अपनी ममता न हो, अपनी अहंता न हो, भगवत प्रीत्यर्थ करे सभी भगवान के लिए, तो भगवान की कोई ऐसी थोड़ी भी इतनी कीमत है भगवान की, इतना देकर दे सकता है। अगर कीमत दे तो भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। किसी में भी ताकत नहीं है कि भगवान की कीमत दे सके। अनंत है, अपार है, असीम है, ऐसे प्रभु की कीमत कोई दे सकता है? कीमत उद्देश्य केवल आपका भगवान प्राप्ति के लिए। अरे मानव शरीर केवल प्राप्ति के लिए ही मिला है। अब इसमें जो कुछ करो, केवल भगवत प्रीत्यर्थ करो, कब भगवत प्राप्ति हो जाएगी? ध्यान से हो जाए क्या? नहीं, क्या है, नाम से हो जाए, ध्यान से हो जाए। श्रे श्रे कर्मणि अभिरता सर से दे लभते नर। श्रे श्रे कर्मणि, वकील वकालत करे, खेती करने वाले खेती करे, रसोई बनाओ रसोई बनाओ, गाय पालन गाय पालन करे, अपना अपना जो काम है, अध्यापन करने वाला अध्यापन करे, पढ़ने वाला पढ़ाई करे, उसका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति है और किसी में ममता नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। और क्या है ये जो संसार की चाहना है, कामना है, वासना है, ममता है, प्राप्त में ममता है, अप्राप्त की इच्छा है, यही बाधा है और उसे बाधा नहीं पड़ेगी। प्राप्त की ममता में आप ममता न रखो तो वस्तु को कोई कमी नहीं रहेगी। इच्छा आप नहीं रखो तो चीजों की आड़े में खुली होगी। इच्छा होती है मन में, वो वस्तु के आड़े में आड़ लगाती है और आपके पास वस्तु है वे भी आप काम आवेगी तब कि जब ममता न रखोगे। तब जब ममता रखोगे तो नहीं होगा। ममता रखने से वस्तु नाराज होती है। ममता रूपी पत्थर रख देते हो ना माथे तो वस्तु घबराहट होती है। तो ममता रखो खुली आवेगी, चाह न रखो तो कष्ट दिशा से आवेगी, चाहना न रखो तो सुगमता से आवेगी। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम, जो हमारी वस्तु है दूसरों की कैसे हो सकती है? हमारी वस्तु हमारे पास आवेगी। इच्छा कामना रखो तो तकलीफ पड़ेगी और आवेगी, और कुछ कामना सुगमता से आएगी, सरलता से आएगी, सुगमता से। कुछ इच्छा नहीं रखने वाली आवश्यक वस्तु पहले आती है फिर आवश्यकता होती है। इच्छा रखना अवश्य तो पहले होती है तो पीछे आती है, और ज्यादा काम है लोभ रखता है तो शून्यता से भी आती है, फिर वो चोरी करता है, डाका डालता है, ठगाई करता है, दबाता है। आपने वस्तु को आड़ लगा रखी है, आड़े में सतह आ रही है, उस आड़ बन जाओ। रामा माया राम की मत दे आड़ी पार, आवे जो ही जान ले परमात्मा खाड़। रामा माया राम की मत दे आड़ी पार, तू आड़ी पार मत मार, आए जो ही जान ले, आ जाए चली जाए, आ जाए चली जाए। हमारे महाराज कहते थे आई बला दी चलाए, आई बला दी चलाए, तो कमी रहती नहीं। निर्लय पर हो, लिप्त हो जाते हो, वहाँ वस्तु की तकलीफ होती है, आप भी तकलीफ पाते हो, मुफ्त में फंस जाते हो। निर्लय पर है सदा आनंद में मौन मस्त है, सब काम ठीक होता है, स्वतः ही स्वभावी, स्वतः ही स्वभाव की ठीक होता है। माला से जाप करता हूँ, कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, कभी गंगा, कभी यमुना, कभी शंकर जी, कई कई बातें याद आती हैं, कभी अयोध्या, कभी स्वर्गाश्रम, तो ये क्या है, इससे कैसे पिंड छूटे या ये आते रहने देना चाहिए? देखो आप एक ध्येय बढ़ा दो, एक लक्ष्य बढ़ा दो, फिर ये आवे तो उनकी परवाह मत करो, आप ही बढ़ जाएगा। आप एक लक्ष्य बढ़ा दो तब, आप जब तक लक्ष्य नहीं बनाते हो तब तक ये आते हैं। छोरी वो सुनती है अनेकों की बात, उसका पिता आता है, अपनी स्त्री से बात करता है, वो ऐसा लड़का है, ऐसा लड़का सुनती है, कब तक? जब तक सगाई नहीं होती। सगाई हो जाती फिर दूसरों की बात नहीं सुनेगी, वो एक ही सुनेगी और एक सुने और मतलब, तो अभी तक सगाई नहीं हुई है तब तक ये दशा है। संबंध हो जाने पर हमारे तो गुण है, फिर दूसरी बात सुनने मतलब क्या है, जरूर क्या है, मतलब एक है बस ले लिया हमारे, जिसके आश्रित हो गए तो सब काम ठीक हो जाएगा। एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए, कोई सही नहीं ले पाए। बहुत सका अनंता से बुद्धि हो, अब व्यवसाय नाम व्यवसाय तो बुद्धि एक निश्चय करते, फिर बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, हमें मतलब नहीं है, तेरे भावे जो करो भलो बुरो सरसर नारायण तू बैठ के अपनो भोल बुहार। तो कोई कुछ नहीं है, कोई भाई करो। मुशो ने कहा सबकी ने कहे तुलसी के मते इतना जग जीवन को फल है। गाइये राम है सुमरिये राम है संत सुनिये राम गुण राम है कृष्ण। ऐसे एक दृष्ट हो जाओ आप तो सब काम ठीक है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, परंतु माता पिता तो खुद संसार से बंधे हुए हैं, उनकी आज्ञा पालन करने से वो हमें कैसे मुक्त कराएंगे? वो तो संसार में धन संपत्ति बढ़ाने की बात कहते हैं। वो तो देखो मुक्त कराने की बात नहीं है, माता पिता की आज्ञा पालन करना, पति की आज्ञा पालन करना, मालिक की आज्ञा पालन करना, राजा की आज्ञा पालन करना, गुरु की आज्ञा पालन करना, ये उनमें शक्ति होता होता ये बात नहीं है। ये है ऋषियों का कहना कि तुम माता पिता की सेवा करो, तो माता की पिता की सेवा करता है वो ऋषियों का कहना है, शास्त्रों का कहना है, वेदों का पुराणों का कहना है, उनका कहना वो कर रहा है, इस बात से उसका कल्याण हो। रावण की आज्ञा पालन करती थी मंदोदरी, रावण जिसको नहीं जानते वो जानती थी। तारा आज्ञा पालन करती थी बली बाली का, बाली नहीं जानते थे वो जानती थी। जो पतिव्रता हुई है तो पतिव्रत दे करके वो पति आज्ञा पालन करती है, वो पति की नहीं करती है, ऋषि मुनियों की, शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की, संत महापुरुषों की, जो आज्ञा अपने पति की सेवा करो उनकी आज्ञा पालन करनी है, उन पर भार होगा, वो तुम्हारी कृपा से कल्याण होगा। माता पिता कैसे ही हो, मातृ देव भव, पितृदेव भव, आज आचार्य देव भव, अतिथिदेव भव, ये जो कहा है, तो माता पिता कैसे हो, तुम अपना काम ठीक करो। माता पिता कोई सदाई वैसा यही बात थोड़ी है, अपना काम से करो, जहाँ जाओ जहाँ रहो वहाँ ही अपना काम ठीक तरह से करो, संसार में भी भला होगा, भला होगा लोगों को, लोग दोनों सुख देंगे। ये बात वो अपने स्वार्थ की बात कहेंगे तो आप अपने स्वार्थ की बात करोगे तो गलती होगी, अपने उनके लिए ग्रहण कर दिया जाए, उसमें विचार करने की बात है, अलग अलग विचार होता है। सब आज्ञा पालन करनी, सब आज्ञा पालन कर दो तो कुछ भी कह कर दो, जब इतनी में आपके है कि मैं आप कोई बात के वो करोगे ही तो वो कुछ भी कहने कर दो, और कुछ करते हो कुछ नहीं करते हो तो आप पर विचार आएगा, हर एक बात करने का आप अधिकार ही नहीं हो, विचार कर करो वो ठीक कर दे, न्याय की वो करो अन्याय की मत करो, क्योंकि ऐसे ही आप अवहेला तो करते ही हो, तो अवहेला करते हो फिर वो कह जो करो ये नहीं चलेगा, वहां कुछ भी मत को अपने वे कह जो करते जाओ सदा ही, जला के चले जो चले डरी क्या करी जाए, इसलिए आप चले जो चलो तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, उनका उद्धार हो जाएगा, आपका ही उद्धार हो जाएगा। और वे आप कोई करते हो कोई नहीं करते हो तो आप हरेक आज्ञा पालन के अधिकारी नहीं हो, इस वास्ते वो पालन करो जो निर्विवाद हो, सार सम्मत हो, वो करो, वो सीमित करो, प्रार्थना कर दो, हाथ जोड़ कर रो कर कह दो, कई बार मैं कह नहीं सकता, मैं लाचार हूँ, कोई दूसरे पाप नहीं होगा, आपके मन में नजरती वो नहीं करते हो तो उसमें क्या होगा, नहीं करने का आदत तो आपकी है ही, फिर पाप की वैद्य क्यों करो, हरेक आज्ञा पालन कर तो पाप के पाप की बात कह देते हो तो वो ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, ऐसे इतिहास आता है, ऐसे महाभारत में कथाएं आती है। पग पड़ते में खा जाए उस खाली पग पे कर जाओ, खाली सूची हम व्यापारी आदमी हैं, हम लोगों को और कोई विशेष तो कोई किसी प्रकार से अन्याय नहीं करना पड़ता, लेकिन थोड़ी टैक्स की चोरी करनी पड़ती है, टैक्स की चोरी करनी पड़ती है, और टैक्स इस ढंग से बढ़ाए हैं कि उसमें चोरी किए बिना व्यापार हम कर नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? दूसरा काम करो, व्यापार भी करो, नौकरी करो, और दुनिया करो, खेती करो, और करो, अरे करो तो भाई ठीक तरह से करो, टैक्स पूरा दो। देखो पूरा टैक्स देने में बाधा कब आती है कि आप संग्रह करना चाहते हैं, आप धनी बनना चाहते हैं, आप निर्वाह करना नहीं चाहते। निर्वाह करना चाहते कोई टैक्स की बाधा नहीं होगी, आपके निर्वाह के लिए खुली है बात है, बाधा नहीं होगी। आप संग्रह करते धन तब टैक्स ना देना पड़ता है। तो मैं तो समझा हूँ, कृपा करिए आप जो टैक्स बढ़ा दिया, बड़ी कृपा करिए। आप संग्रह करना क्यों चाहते हो, एक छोट करना क्यों चाहते हो, अपना निर्वाह शांति से करो ना। शांति निर्वाह के लिए पहले की अपेक्षा अभी कुछ शांति ज्यादा आपको सहूलियत मिली है। आप तो काम करते, मैं तो सुनता हूँ, उतना कहा टैक्स में आप कोई बाधा नहीं लगेगी। अधिक संग्रह करते हो तब टैक्स ज्यादा लेना पड़ता है। तो आप भी न्याय पर कहाँ रहते हैं, आप ये खाऊ खाऊ खाऊ कर रहे हो तो खाऊ खाऊ को बढ़ने खाऊ खाऊ करेगा, आप खाओगे तो वो भी खाएगा। आप निर्वाह करो तो कोई परवाह नहीं, बताओ बात ठीक है ना। निर्वाह मात्र आप करो, साधारण खर्चा देखो, खर्चा अधिक करता है और पूरा नहीं होता है तब उसको चोरी करनी पड़ती है। अपने देते पांच पैसा ले लीजिए, मिल और काम उतना ही करेंगे जितना अपने पास है, जितने कर सकते उतना ही करेंगे, ज्यादा क्यों करें अपने। ऐसे ही है, साग रोटी खाएंगे, मिर्ची रोटी खाएंगे, साधारण कपड़े पहनेंगे, क्या बाधा लगेगी बताओ। ऐसा नहीं करना चाहते हो, शोकी नहीं करना चाहते हो, संसार में धनी बनना चाहते हो, संग्रह करना चाहते हो, तब आप बताती है। सीधा सरल जीवन में कोई बात नहीं आएगी, सब ठीक हो जाएगा। व्यापारी के लिए, खेती वाले के लिए, घर के लिए जो काम करते हो, जा करते हो, वह ठीक करो। आप बताओ भी इतने आप बैठे हो, क्या निर्वाह करने के लिए भी टैक्स चोरी करनी पड़ती है क्या? निर्वाह में तो इतना करो, टैक्स लगे ही नहीं, टैक्स बहुत ज्यादा कहते हैं, बहुत कम टैक्स है, 10 लाख रुपए पर 2.5 लाख रुपया है। केशवराम जी बता रहे हैं 10 लाख रुपए पर 2.5 लाख रुपए ही टैक्स है, 7.5 लाख रुपए तो बचा सकता है। बोलो 10 लाख पर 2.5 लाख तो कम ही है, 10 लाख कर 2.5 लाख, 10 लाख करे ही नहीं तो अपना निर्वाह ही करे तो 15-16 लाख। 1 लाख रुपए पर 15,000 रुपए का टैक्स है, 15,000 या 16,000, बाकी 84,000-85,000 तो उसका बचा ही निर्वाह हो जाएगा। पहले से छूट हुई है ऐसी मैंने सुनी है, बहुत छूट हुई है महाराज जी, बहुत ज्यादा छूट हुई है। आप निर्वाह बुद्धि रखो, आप झूठ कौन नहीं चलते, टेंशन कर नहीं करेगी, आप अपनी सच्चाई से देते रहो। एक दो बार आप पर बैम करेंगे, ज्यादा लगा देंगे, सबको देंगे, पर आप दृढ़ रहो ठीक हो जाएगा। एक दो चार बार तकलीफ भी पड़ेगी, क्योंकि पहले चोरी की है उसका दंड मिलेगा, तो आप अनुचित भी आप पर कर देंगे, कर देंगे, परंतु ठीक आप चलोगे तो फिर ठीक आ जाएगा, फिर कोई बात नहीं है, एकदम अच्छी बात है। कदन बहुत छूट करी पहले की अपेक्षा, अपनी नियत अच्छी रखो, सब काम ठीक होगा। अपने लोभ करते हो, ऐसा ना विचारते हो तो भाई उसमें तो आवेगी आफत, आवेगी। कहते मेरे दो भाई हैं, दोनों ही पटवारी हैं, दोनों ही सरकारी नौकर हैं, वे गांवों में घूम घूम करके नसबंदी और ऑपरेशन का प्रचार करते हैं ताकि सरकार में उनको आगे जाकर सम्मान मिले। मैंने उनको कहा कि भाई नसबंदी और ऑपरेशन का प्रचार बिल्कुल बंद कर दो। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे, हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो कहा कि नौकरी छोड़नी पड़े, छोड़ दो। तो वो कहते हैं नसबंदी और ऑपरेशन पाप थोड़े ही है, तो उनको कैसे समझावे हम? तो मनुष्य खाने वाले पाप नहीं है, अब काम करते हैं उनको तो पाप नहीं है। मनुष्य खाने के मार पड़ गए, तुम तो फल खाते हो, फल का जो गुदा हुआ तो मनुष्य होता और क्या है बताओ? वो गुड़ी होती है, वो हड्डी है, मनुष्य गुदा हुआ मनुष्य है, तुम मनुष्य खाते हो, हम क्या मनुष्य खाते हैं? अभी पाप है ही नहीं, तो ऐसे करने छूट जाएंगे क्या? जो अन्याय कर रहे हैं मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है, उसको बंद करते होने में कितना अन्याय करते हैं, जीवों के साथ कितनी घात करते हैं, कितना अन्याय करते हैं। दुर्लभ हो मानुष हो देगा, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, दुर्लभ अंतर में ही वही तक, तो दुर्लभ शरीर को बंद कर देना, जन्म नहीं लेना, कितना अन्याय करता है। वह अन्याय का दंड भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। आप बोलिए, ये स्टेटमेंट जो दिया है किसी ने वो गलत दिया है। अब सरकार की तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, इमरजेंसी के टाइम में 75-76 के टाइम में उस वक्त होता था, अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सरकार ने बिल्कुल एकदम फ्री छोड़ रखा है, कोई मर्जी से करे न करे, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है तो इट्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मैं गवर्नमेंट साइड से ये जवाब देता हूँ, ये गलत इन्फॉर्मेशन किसी ने दी है। कहते हैं गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि सरकार का कोई दबाव नहीं है परिवार नियोजन, दबाव है शाम से व्यापार में है, लाइसेंस छीन लेते हैं, धाती होते हैं। सुनते हैं आप, सुन रहे हैं ना, तो व्यापार का लाइसेंस छीन लेंगे अगर ऑपरेशन नहीं करोगे तो जबरदस्ती देंगे से बहुत अन्याय करते हैं। नौकरी छोड़ देंगे, नौकरी मुकदमा हुआ है, आदमी मेरे को मिला है, उसी नौकरी छोड़ा दी थी, कि तू नहीं कर रहे हो, वो लड़ा, अंत में लड़ा हो लड़के के जीत गया, सरकार हार गई। चुनाव में नहीं खड़ा होने देते, ऐसा भी कोई कह रहे हैं सरपंच वगैरह के जो चुनाव होते हैं उसमें भी क्या इतना बेटा हो जाएगा तो महान अन्याय करते, बड़ा भारी अन्याय करते। ऊपर से लिखा हुआ नहीं, लेकिन दबाव रहता है भीतर। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी थी ना, एक एक नौकर को दो दो चार चार लाना पड़ता है नसबंदी के लिए, अगर नहीं लाए तो खाली कर देते हैं उसको। आप सुनिए, बात उनसे बाद में बात कर लेना, ये बाद में बात आप उनसे कर लेना, उनसे बात करो। दूंगा देखो दूर, उनसे सुनो, उनसे बात मिल लो, वे कह रहे हैं उनसे सुन, आपस में करो बात, आप दोनों आपस में बात कर लो। गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोविंद गोविंद। मैं कहूँ क्यों आप अधिकार से हो, आपके ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक होगा, अधिकार से हो। कहते गो हत्या कैसे बंद हो गई, भारत वर्ष में बड़ा भारी कलंक है। सब तैयार हो जाए तो हो जाएगी, सब तैयार हो जाए, गोविंदा नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, सब तो आप तैयार होते नहीं। सबके सब तैयार या गोता नहीं हो कैसे कर देगी सरकार में? तो हम लोग ही गए हैं और को पूछ रहा है। पहले तो राजा होता था रानी के पेट से निकला हुआ, आज होता है प्रजा के पेट से निकला हुआ, तो प्रजा सब चाहेगी कैसे कर देगा? प्रजा सब चाहेगी तो प्रजा से निकला हुआ ही तो राजा होता है। पहले चलती रही जो चलेगी, अभी पंद्रह दिन चाहे कैसे होगा, थोड़े से आदमी चाहते नहीं चाहते विदेश्वर के कहो ही करो। संसद में बात हुई कि गौ हत्या बंद करते हैं तो अपने क्या करो कि गौओं को विश्वास बढ़ने के बजाते भेज दो, वही काटेंगे नहीं करेगा भी, अपने क्यों करो। ये संसद बात हुई है, सुनिए तो गौ हत्या बंद हो ऐसा बात कौन सा आता है, छठे विदेश जाओ तो मिल जाएगी जरूर, इसमें संदेह नहीं है। पहले सहकारिता भी मांसाहारी हो गया देश क्या करे, वो करो क्या, आप छोड़ो, आप मांसाहार छोड़ो, आप जितने सुनते हो मांसाहार छोड़ो, करना क्या अपना करो फिर ठीक होगा, अपना सुधार करो सब ठीक होगा, दूसरों का सुधार करने से नहीं होगा, वो भी नहीं हो पा रही है। वृंदावन में एक बात बताऊं, वृंदावन में लाडली शरण जी एक मंडलेश्वर है, वे अब बूढ़े हो गए, अब शरीर है कि नहीं पता नहीं है, उनकी मंडली चलती थी, वो रासलीला करते थे, बहुत अच्छी करते थे रासलीला, सुंदर करते थे, अब वो बूढ़े हो गए हैं, तो कुछ वर्ष पहले मेरे पास आए थे, बूढ़े हो गए, उनकी रासलीला मैंने देखी हुई है, बड़े प्रसिद्ध थे, तो वे पूछ रहे हैं कि हमारे एक बड़ी भारी शंका है, वो क्या है कि गौ हत्या बंद करने के लिए अच्छे अच्छे सज्जन पुरुष उपवास करके मर गए, और अच्छे अच्छे पुरुष चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो जाए, फिर गौ हत्या बंद क्यों नहीं हुई, ये प्रश्न किया, जो अच्छे पुरुष है फिर सब चाहते हैं, तो मैंने कहा जो अच्छे पुरुष है जो उपवास कर मर भी गए हृदय से चाहते हैं, वे तो चाहते हैं, परंतु आंदोलन करते वे क्या चाहते हैं, वे कहते हमारा नाम हो जाए, भगवान ये नहीं चाहते, चाहने वाले तो चुपचाप है बिना चाहने हल्ला करते हैं कि हमने गोचा बंद कर दी, भगवान नहीं होंगे, असली पुरुष तो सुनते नहीं, वो कहते नहीं और सुनते नहीं उनके, तो और नकली आदमी कोरे मास्टर बन करके कहते हैं वो, उनकी भगवान सुनते नहीं, क्योंकि भगवान उनको श्रेय देना चाहते हैं, इस बात नहीं होती, हल्ला करने वाला अगर देश नहीं होगा हो जाएगा, कोरे नाम करने के लिए चाहते हैं, मेरा नाम हो जाए मैं प्रवर्तन करूँ, वो नाम से अगर गोत्या बंद हो जाए तो उनकी प्रसिद्धि भगवान नहीं चाहते, इस बात नहीं होता, राजी हो गए। वास्तव में सच्चाई में सब काम ठीक होता है, और वो सच्चाई कैसे हो, एक एक भाई एक एक बहन अपने सच्चाई पर तुले ठीक रहे, दुख पाओ कष्ट पाओ, जो सच्चाई से कष्ट पाते हैं वो तपस्या है, बड़ा भाई तप है, वो अपने धर्म पालन करते लिए करते हुए जो कष्ट आता है वो कष्ट होता है, वो एकांत तपस्या कर से ऊंची तपस्या है, ऊंचा काम है वो, स्वधर्मे निधनं श्रेया, भगवान ने कहा अपने धर्म का पालन करते मिल जाए तो कल्याण है, पर धर्म भया हुआ और देखावटी बना हो तो श्रेय तो लेते हुए जो की वास आचरण में है नहीं, अल्लाह करते वो जब बंद हो जाए तो उनको श्रेय भगवान चढ़ाना चाहते, अर्जुन के हृदय में असली पीड़ा है तो वो होगा, कभी होगा वो भी काम होगा, दबली पाखंडियों को भगवान श्रेय देना चाहते नहीं। सब क्षेत्रों में आप अपना कर्म ठीक तरह से करो, शांति से ठीक होगा, साधु अपना कर्तव्य पालन करे, गृहस्थ अपना कर्तव्य, बहनों माताएं अपना कर्तव्य पालेंगे, गृहस्थ पुरुष अपना कर्तव्य पालन करे, अपने अपने धर्म में ठीक तरह से ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, स्वे स्वे कर बनी अभी कहता सर्वसिद्धि लगते नर यत प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्व मिनंदतम स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति कारम, अपने कर्मों का ठीक पालन करो, आपका कल्याण हो जाएगा ऐसे संदेह नहीं है, और सभी ऐसे बन जाए तो देश अदेश धर्मात्मा हो जाएगा सबका सही संदेश देश में, परंतु अच्छे अच्छे तीन चार आदमी हमने सुना है ये हत्या करने में मांस का ठेका लेने में चार आदमी, उसमें एक जैन भी है। अब जैन होता हुआ उसमें भाग ले रहा है, तीन चार आदमी है खास मुख्य कर रहे हैं। जैन धर्म का जैनी आदमी की हत्या करने में सब बोलो चाहते हैं वो मांस की बाजार में, मांस की बाजार में रुपया कमाते हैं, रुपया पैदा होते हैं मांगे। ये रुपयों का लोभ है, ये कराता है। ये सरकार भी हत्या करती है, रुपयों का लोभ है, काम क्रोध लोभ, ये तीन नरकों का दर्जा है। इनको छोड़ जाओ काफी हो जाएगा। आप एक त्याग हो जाओ, आप एक तो बच जाओगे, एक एक अगर एक एक सब त्याग हो जाए बहुत बड़ा भारी काम होगा आपके। तो वो करेंगे, वो करेगा, वो करेगा, कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। फिर कैसी है रोड बैठ कर रही है। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद। शांति से आप स्वयं अपना आचरण ठीक बनाओ। कम से कम कम से कम कम से कम आपके मन में संतोष हो कि मेरा जीवन मेरी दृष्टि में अच्छा है, केवल मेरी दृष्टि में मेरा जीवन पवित्र है। आपकी दृष्टि में, अपनी दृष्टि में, और अपनी दृष्टि में आप ठीक नहीं हो तो आप कैसे कैसे रुपये, ये नहीं होता, ये नहीं होता। आप अपनी दृष्टि में ठीक हो जाओगे। हमें कोई दोष नहीं है, दोष को हम त्याग कर देते हैं। आज आज भाई, आज भाई तो जो आज जो आज आज से हम नहीं करेंगे भाई। इतना दिन हो गया सो हो गया, अब हम अन्याय हम नहीं करेंगे। जितने भाई बहन में सब हो जाए, देश पवित्र हो जाएगा, कोई तो संदेह नहीं है। साचे राचे राह उत्साह से, तत्परता से अपना कर्तव्य ठीक तरह से पालन। धर्म के पालन करने से रुपया ज्यादा होता होगा तो फिर धर्मी धर्मा तो बन जाएंगे। धर्म पालन करने में रुपया ज्यादा पैदा हो जाए तो धर्मात्मा लोग बन जाएंगे। पर धर्मात्मा बनने में ना तो रुपया ज्यादा पैदा होता है, क्लेश पाना सकता है, कष्ट होता है। तो कष्ट चाहते नहीं, रुपया चाहते हैं, फिर कैसे होगा? आप एक तैयार हो जाओ, एक एक आप में से एक एक चाल, एक एक खुद बोल, क्योंकि हम अन्याय नहीं करेंगे, हम अत्याचार नहीं करेंगे, हम गाय रखेंगे। आप कितनी गाय रखते हैं? आप कितनी रहते हैं गाय? सात आठ दस गाय। आठ दस गाय आप रखते हो तो दस गाय और रखो, और रखो। आप रखोगे तो आपका असर पड़ेगा। जो आप उनको रखो, जो छोड़ दिए गए उनको तो रखो आप, तो फिर दूसरा कैसे रखेगा? आप रखने वाले, रुचि करने वाले, लोगों को कहने वाले भी आप जब कायर हो जाते हो रखने में, तो फिर दूसरा कैसे रखेंगे? आप रखो स्वयं, आठ दस पंद्रह बीस जितनी शक्ति हो उस शक्ति अनुसार आप रखो, फिर दूसरों पर भी असर पड़ेगा। यदि करती श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का आचरण करता है उसका असर पड़ता है, केवल कहने से नहीं पड़ता है। तो आपने सब भाई बहन अपने घर को, भाई महाराज कहते हैं गाय रखो, तो अपने अपने घरों में आप गाय रखो, बछड़िया पालो, वे गाय हो जाएगी, घर में पालो। घर का जो सामान रसोई में जो मेरे कोर कोर हुआ है, फटे हुए टुकड़े है, बचा हुआ आटा है, अच्छे छिलके है, फलों के छिलके हैं, साग के छिलके हैं, ये चीज दे देंगे बच्चे जाओ, गाय हो जाएगी, जरूर लाभ होगा। सब करने तब होगा तो नहीं होता है, अपने करने से होता है। अब सब आपने सब करने तब, सब करने से कैसे होगा? सब करेंगे ये बात नहीं, अपने करो, अपना खुद करो और फिर आसन करो, दूसरे कहो प्रेम से और कहो। जो स्वयं करता है उसका असर पड़ता है, तो आप गाय पालन करो, असर पड़ेगा। कहते हैं माता लक्ष्मी ने गर्भ क्यों गिराया, उनके क्या कमी थी, क्या बात? कमी काय नहीं थी, आज क्यों गिराती है? आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, आराम बुद्धि रख होगा तो ब्रह्म को पता नहीं, मैं कैसे बताऊं क्या बताऊं। ब्रह्म विवर्त पुराण में आता है, आप देख लो वहां पद करके, लेकिन संतान नहीं हुआ फिर। आप जो गर्भ गिराती हो, अगर इस जन्म में संतान होना कठिन है, फिर रोना पड़ेगा मेरे बेटा बेटी को क्या कैसे होगा। जो आपको समय मिला उसमें आप गलती करती हो तो वो आपको मौका नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर पाकर कल्याण नहीं करते, उस मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। अच्छे महात्मा मिल जाए, उनका किरणा नहीं मिलता तो महात्मा नहीं मिलता। अच्छा भोजन मिलता है तिरस्कार करते, अगर भोजन नहीं मिलेगा। अच्छा पानी मिलता है, आप तिरस्कार करते हो क्योंकि खुली छोड़ देते हो, तो मरना पड़ेगा आपको। ये सब काया खाएगा है, आप ठीक हो ठीक हो जाएगा, अपने ठीक हो जाएगा, ये संदेह नहीं है। अपने को खुद को बचाओ, कम से कम हमारे मन में संतोष होना चाहिए। हम जो काम करते हैं अपने को संतोष हो कि भाई हमारा जीवन ठीक है, निष्पक्ष में देखते हुए ऐसा भी ठीक है तो सब ठीक होगा। उसका असर पड़ा दूसरा भी पाल करेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण बोलवाए सिद्धांत है। आप जिन बातों को अच्छा समझते हैं, उत्तम समझते हैं, निस्संदेह कल्याणकारी समझते हैं, उन बातों के अनुसार में आप अपना जीवन बनाते रहो। जितने भाई बहन सुनते हैं उनके अनुसार जीवन अपना बनाओ। जहाँ गलती मात्र हो तो सुधार करते जाओ, जो गलती आगे सुधार करो, फिर सुधार करो, फिर सुधार करो, आप सुधार करो ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है। आप अपने जीवन को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। हरेक भाई हरेक बहन एक एक व्यक्ति जिन बातों को आप ठीक समझते हो, अभी तक जितना सुना है, जितना समझा है, जितना पढ़ा है, जितना सोचा है, ठीक मालूम है, उसके अनुसार अपना जीवन पवित्र बनाओ। लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। आप सत्संग करते हो तो लाभ होता है कि नहीं? अगर नहीं हो तो इतने इकट्ठे कैसे होते हैं? कोई सब कोई मूर्ख थोड़ी है, समझदार है सभी। आप ठीक करो, ठीक हो जाएगा। सबसे प्रार्थना है जो आप धर्म समझते हो, जो अपना न्याय समझते हो, जो अपना ठीक समझते हो, अपना जीवन उसे पवित्र बनाओ। पवित्र बनाते रहो, जहां जहां त्रुटि हो निकालते रहो, निकालते रहो। दुनिया का भला होगा नहीं तो आपका भला तो होगा ही, अगर नहीं होगा कि आप बताओ। आप अपना जीवन शुद्ध बनाते हैं, क्या इसमें आपके हानि हो सकती है, क्या इसमें नुकसान होगा, आप बताओ। अपनी नीयत ठीक करके अपने विचार से आप अच्छे से उत्तम उत्तम बनते हो तो क्या हानि होगी? जो लाभ होगा, आपको लाभ होगा, हमारे को लाभ होगा, दूसरों को लाभ होगा, सबको लाभ होगा। एक एक व्यक्ति अगर सुधर जाए सब सुधर जाएंगे। अगर कोई बातें ही बना दे तो भाई तो कठिन है, सुधार होने कठिन है। कम से कम एक एक आदमी, एक एक भाई, एक एक बहन अपना जीवन शुद्ध बनावे, अपना जीवन निर्मल बनावे, अपने दोष न आने दे, सावधान हो जाए। इसमें देरी भी लग जाती तो कोई हाथ नहीं है। जो जो दुर्गुण दुराचार है उनको छोड़ते चले जाओ, सदगुण से ज्यादा ज्ञान करते चले जाओ, काम ठीक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करते भी बहुत हो जाएगा। धर्म संतुल यार नित्य बल नहीं मेरे पुत्र का, ये बल भी होते हैं, उधे ही होते हैं, उससे सब छोटे कीड़ी जगह है, एक दाना आता रहता जिससे इतनी देर ढेर लग जाता है। अंजन से क्षेत्र दृष्टा वर्मी से संचय कजल होता है, माताएं रखती है वही कुंपले में, जब कागजल होता है भरा हुआ, थोड़ा सा ही लगा लगती खाली हो जाता है। ऐसे काला है कुछ अपने थोड़ा थोड़ा खर्च सब खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से उतनी एक इकट्ठी करती है, ऐसे धर्मकार इकट्ठा कर उसका संचय हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करो, जितनी शक्ति इंतजार करो उतना ही करो, बहुत हो जाएगा। लगे रहो इसमें, ऐसे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से। लगे रहो भाई, लगे रहो अपने ठीक काम में, लगे रहो तेरे भावे जो करो भरो संसार। नारायण तू बैठ के अपने भवन गुहा, अपनी दृष्टि में आप अच्छे बन जाओ तो ठीक होगा, आपके लिए ठीक होगा, दुनिया के लिए ठीक होगा। आप अपनी नियत अच्छी रखकर ठीक करो, इसमें स्वतंत्र हो आप, कोई परतंत्र नहीं है, इसमें पराधीन नहीं है। दूसरे का अधीन होने से दूसरे कोई करे इसमें तो पराधीन, आप अपना जीवन शुद्ध बनाओ, आप पराधीन नहीं। कुटुंब में भी एक आप अपना पालन करो, लड़के हो आप लड़का, माँ बाप आपके बड़े बड़े है, और आप धर्म का पालन करो सुहाता नहीं, आपका भजन सुनो सुहाता नहीं, आपकी नीति सुहाती नहीं, माँ को बाप को भाइयों को सुहाती नहीं, आप अकेले रहो और आप पक्के रहो, अंत में कह देंगे अपने नित्य कर्म में भोजन नहीं करेंगे, सब घर वाले सीधे हो जाएंगे और ये भाई तू तेरा कर ले जो करना है, पाप काट है कर कर कर जा, ऐसे छुट्टी दे देंगे। आप पक्के रहो, आप ही कच्चे हो जाओ तो कौन करेगा बेटो। घर में एक आदमी भी पक्का रहे तो उसका असर पड़ेगा घर पर, घर के सबके से विरुद्ध, पर एक व्यवसाय हो अंत में कहते हैं कर लेंगे कर देना, ये जिद्दी आदमी छोड़ता नहीं ऐसा ये कर ले। माँ खुद कहती है तू कर दे, तेरे नित्रे में कर ले, भोजन कर ले, रोटी रोटी तो खा लेगा, इसे रोटी नहीं खाएगा, माँ की चिंता हो जाएगी। वो चाहते नहीं भजन करे, जप करे, सत्संग करे, पर करे क्या, वो पक्का आदमी है, अपने स्वर पर दया तो आती है। सीधी बात है, आप सब स्वतंत्र है, कोई परतंत्र नहीं है, धर्म के पालन में कोई परतंत्र नहीं है, सब स्वतंत्र है। अच्छी तरह से अपनी मुक्ति करने में, अपना कल्याण करने में सब स्वतंत्र है, छोटे बड़े सब, बूढ़े बड़े सब, स्वयं ही अपना काम नहीं करते तो कौन करे भाई, तो दूसरा कौन करेगा, करना पड़ेगा अपने को। मारवाड़ी कहावत है, आप मेरे मेरे स्वर्ग को जाए, स्वर्ग जाना चाहो तो आपको मरना पड़ेगा, यहाँ पर आपने मेरे को कैसे होगा, आपको खुद करना पड़ेगा। उत्साह से तत्परता से आप करते रहो, भगवान को याद करते रहो, न्याय पर चलते रहो, आपके साथ ही बढ़ जाएंगे दूसरे, आपके साथ में साथ देने वाले बन जाएंगे। आप ठीक तरह से बनो, किसी की निंदा मत करो, किसी का तिरस्कार मत करो, किसी का अपमान मत करो, प्रार्थना करो हाथ जोड़ करके, ये ठीक नहीं है महाराज, ये अन्याय करना अच्छा नहीं है, कहते रहो ठीक जाएगा। धर्म की अंत में विजय होती है। कौरव 100 थे 100 और पांडव 5 थे, और वह ने 13 वर्ष तक उस जंगल का शहर, एक वर्ष अज्ञातवास, इतना वर्ष उन्होंने देना पड़ा, बड़ा कष्ट पाया, परंतु अंत में विजय सत्य की हुई। महाभारत एक बार जहाँ कहीं ऐसा देख लो, 100 में से एक नहीं बचा, 5 में से एक नहीं मरा, 100 में से एक नहीं बचा और 5 में से एक ही नहीं मरा, अरे आगे 11 अक्षों की सेना थी, इनकी 7 अक्षों की थी, पर वह धर्म का है, वो अपने कर्तव्य का धर्म का बल है, वो बल बड़ी बड़ी बल है, वो सामर्थ्य है। भगवान जिसके पक्ष में, धर्म जिसके पक्ष में, न्याय जिसके पक्ष में है, उसका काम ठीक होगा। अभी कलयुग में दुख पड़ा पड़ेगा थोड़ा सा, अब अधिकार दिया हुआ है कलयुग को, भगवान ने कलयुग को राज्य दिया है, इस वास्ते कलयुग तंग करेगा, आप माता पड़ेगा तो आप कष्ट देंगे, आपको दुख देंगे, तरह तरह की आफत आवेगी, बड़ी विचित्र विचित्र आपके तकलीफ आवेगी, परंतु आप पक्के रहो ठीक हो जाएगा, अंत में विजय आपकी होगी, इसमें संदेह नहीं है। सत्य में विजय थे नान्य, सत्य की विजय होती है, सत्य पर डटे रहो। आज विश्वास हो गया झूठ के मत पर, सच्चाई पर विश्वास नहीं रहा है, झूठ का कब कहते हैं महाराज, बिना कपट के झूठ बिना व्यापार नहीं होता, अब काम होता ही नहीं। अब आश्रय लिया है असत्य का, हे असत्य देव, हे झूठ देव, हे अन्याय देव, आप कृपा करना, कृपा होगी, उनका शरण लिया है, इसलिए बिना काम नहीं चलेगा, सत्य के बिना चल जाएगा, भगवान के बिना चल जाएगा, मन झूठ कपट बिना काम नहीं चलेगा। ये हाथ में आप भी बैठ गई बात, तो चलाओ कैसा चलेगा देखना तमाशा, भीतर बैठ की बात, अन्याय की बिना काम नहीं होता, बिना चल कैसे चोरी काम चलता नहीं, आप भी बैठ गई, अब आपका नहीं चलेगा, सब कल वृक्ष नीचे गए हैं, आप करो नहीं चला तो काम न नाम काम चलेगा नहीं, चलेगा नहीं काम चलेगा क्या होता है, जन्म मरण चलते है काम चलेगा, ये जन्म मरो जन्म काम चलेगा, कि हमारे काम चलाना बंद करना है, काम नहीं चला तो हमारे काम चलाना बहुत चला है, अब कई जन्म होता है बंद करना है, फिर कैसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो क्या होगा, मर जाओ और क्या होगा, तो स्वधर्म श्रेय अपने धर्म पालन कर मर जा तो अच्छा है, जीना क्या काम का, पाप करके जीने की अपेक्षा पुण्य करते हुए मर जाना अच्छा है, जी कर क्या करेगा, ज्यादा पाप करेगा, लोगों से कहा जाए तो लोग कहते हैं क्या करें महाराज, आपने पहले कह दिया होता तो हम करते, अब पाप तो कर चुके, अब पाप कर चुके, अब अगर पाप छोड़ दें तो दुख पावेंगे, पाप भी हो ही गया तो क्या करें, अब चलना दी हुई, क्या ये बुद्धिमानी है, जहर का भोजन है खाने लगे एक उपरास ले लिया, अगर जहर है कि पहले आपने नहीं कहा, अब तो जहर खाने दो, खाओगे चल छोड़ दोगे, मुंह को सोगे उसी उल्टी करोगे, इसलिए जब पता लग जाए तब छोड़ दो, आपका काम ठीक हो जाएगा, संदेह नहीं है इसमें, संदेह नहीं है, जब आपको मालूम हो जाए कि ये पाप है फिर नहीं करेंगे भाई, अब पाप समझो उसको नहीं करेंगे, अन्याय समझो उसको नहीं करेंगे, कष्ट आ जाओ, कष्ट अधिक से अधिक आएगा, क्या मृत्यु मृत्यु हो जाएगी, मौत के सिवाय क्या होगा बताओ आप, बहुत अपने धर्म का पालन करोगे, ठीक तरह न्याय से रहोगे तो अन्न नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिले से मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु तो हो जाएगी, नर्क हो जाएगी, क्या दुर्गति हो जाएगी, अपना ऐसा विचार करो आपका काम ठीक हो जाएगा, हिम्मत चाहिए थोड़ी सी, मर जाए बेशक धर्म के लिए मर जाओ ठीक हो जाएगा, अपना काम ठीक कर रहा है तो भाई तेरे भावे जो करो भलो बोलो, संसार नारायण को बैठ के अपनो भवन बुहार, कहते हैं साहब हम तो पाप किया अब क्या अब छोड़ेगा, अरे जहर खाया तब छोड़ेगा, अब पता लगे अभी छोड़ दो, अभी शिक्षण, जहर खाया कौन सा बड़ा काम बढ़िया काम किया है तो अब छोड़ दो ठीक हो जाएगा, क्या पता लगे बताओ, जब मृत्यु को स्वीकार कर लोगे तो कोई बाधा नहीं हो, किंचित मात्र बाधा नहीं होगी, अरे मृत्यु होगी नहीं, कैसे जियोगे वो तो भगवान जाने, पर जी जियोगे, मरना नहीं पड़ेगा, ये ब्रह्मास्त्र है, नारायण अस्त्र है, पाशुपत अस्त्र है, ये तीन है ना ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके अस्त्र है, तो नारायण अस्त्र चला दिया जाए तो शरण हो जाए तो फिर नारायण मार देगा, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया जाए तो ब्रह्मास्त्र सामने जाकर दूसरों को श्रृंगार कर ठीक हो जाएगा, पर पाशुपत अस्त्र छोड़ दे तो फिर वो तो मार ही देगा, चाहे शरण हो जाओ चाहे हाथ जोड़ दो कुछ खत्म करेगा वो तो अर्जुन के पास पाशुपत अस्त्र था, वो कहा कि तेरे को चलाने की जरूरत नहीं है, केवल पड़ा पड़ा तेरे विजय कर देगा, चला रहा नहीं सर प्रलय हो जाएगा, इस बात पता चला रहा नहीं, तो पाशुपत अस्त्र से क्या है कि मर जाओ बेश मैं पाप नहीं करूंगा, ये पाशुपत अस्त्र है, चला नहीं पड़ेगा, पड़ा तो पड़े चला नहीं पड़ेगा तो क्या चला दू, मरना पड़ेगा मरना ही सही, सब का ठीक होगा, ये पाशुपत अस्त्र है, ये मर जाओ बेशक अपना काम ठीक करेंगे, आपके साथी हो जाएंगे, दूसरे विरोधी साथी हो जाएंगे, भगवान साथी है, धर्म साथी है, शास्त्र साथी है, संत महात्मा साथी है, पहले वे संत अवार है आगाड़ी हो गए, सब संत सहमत है, सब साथ में, अन्याय के साथ में कौन है बताओ, हिरण्य के साथ में होने पर ये क्या करेंगे? अगर पहले ही युद्ध होता कौरव पांडव का तो युधिष्ठिर के साथ बहुत सेना हो जाती। 13 वर्ष जब वन में रहे जंगल में रहे तो उस समय में दुर्योधन ने अच्छी तरह से कर लिया, सबको पक्ष में कर लिया। तो नौ अक्षौणी सेना थी, दो अक्षौणी सेना दुर्योधन ने कपट से ले ली। एक तो कृष्ण भगवान के पास गए, भगवान सोए हुए थे, दुर्योधन पहले पहुंचा कि उसको निमंत्रण दे रहा है और निमंत्रण पहले दिया तो न्यूतादपि कोई रण के लिए निमंत्रण दे दे तो क्षत्रिय को ना नहीं करना पड़ता कि मेरे पक्ष में रहो युद्ध करो। तो दुर्योधन पहले पहुंचा, पहले सोए हुए थे भगवान, तो वो सिरहाने सिंहासन पड़ा था उन्होंने बैठ गया कि जगेंगे तब कहेंगे। फिर अर्जुन पहुंचा, अर्जुन पीछे पहुंचा, दुर्योधन पहले पहुंचा। वो अर्जुन खड़ा रहेगा सामने, नींद खुली, बोलो अर्जुन कैसे आए? तो दुर्योधन बोला महाराज मैं आया हूँ पहले, रण निमंत्रण हमारे अब युद्ध होगा। अच्छा टेढ़ी मेढ़ी पहली होगी, पहली टेढ़ी सबसे कैसा होगा, मैं पहले आया हूँ और आप श्रेष्ठ पुरुष, हम आप बड़े श्रेष्ठ पुरुष है, कहा प्रसिद्ध में आज बड़े श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष पहले निमंत्रण देता है वो लेता, इस बात मैं पहले आया हूँ, हमारा रण निमंत्रण है हमारे पक्ष में रहो। भगवान वो ठीक है, आप कहना न्याय युद्ध है, आप आए पहले मिला अर्जुन पहले, तो मैं दोनों को एक दूंगा, दो विभाग कर देता हूँ, दो में से एक बात देता हूँ, ऐसे करो कि एक तरफ तो निशस्त्र मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना रहेगी, दो विभाग है, दो में से 400 ले लो, पर दुर्योधन तुम बड़े हो, भीम के समान है, ये अर्जुन छोटा है, तो दो विभाग जहाँ होता है पहले छोटे को दी जाती है, उसमें पांति छोटे की होती है, छोटा पहले ले ले फिर आप ले लो, तो अर्जुन को पहले कहे अर्जुन तू मर जाओ ले ले, फिर तुझे ये ले लेगा। तो अर्जुन कहे मैं तो आपको लेता हूँ, दुर्योधन राजी न्याया आप अगर ये करेंगे क्या, युद्ध तो करेगा नहीं, वो भोजन थोड़ा ही करा रहा हुआ लगातार बैठ जाए, दुर्योधन राजी हो गया, हम बहुत ठीक है एक छोटी सेना देगी। ऐसे शल्य आया था जो मामा अपने नकुल सहदेव का मामा था, शल्य माद्री का भाई, वो बड़ी सेना लेकर आया, जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से दुर्योधन ने प्रबंध किया रहने का करने का सब तरह से, अंतिम प्रयाण पर दुर्योधन मिला कि महाराज तकलीफ तो नहीं हुई, आप आराम से आए नहीं कि प्रबंध हमारा दे दो आपका ये, वो भी मामा जी गए, वही मामा जी बैठे आप ठीक है, बोलो क्या चाहते तो महाराज मेरे पक्ष में ले जाओ। अच्छा तेरे पक्ष में जाएंगे, दो अक्षौणी सेना ले ली तो दो लेने से फर्क कितना पड़ा, 4 का फर्क पड़ा। ऐसे आज परिवार नियोजन करते हैं, 2 का 4 गुना असर पड़ता है, नाश होता है सबका, तो 4 अंगी उधर 7 अंगी उसी उठी 11, 9 में 2 चली गई, 9 के बाद 11 होगी, इधर होगी 7, दो से नहीं होने ली। अब उसमें संसप्त गण है, ये महाराज कृष्ण भगवान की जो नारायणी सेना है उसके नाश करने में बहुत जोर पड़ा है पांडवों को, उसी विजय करने में, फिर भी कोई नाराज नहीं हुआ। भीम से तो वो मुंह फटता बात कहता था, भीम से नहीं कुछ नहीं कहा, क्यों नहीं कहा महाराज, कितना आप कर दिया, सर्पों को आप दूध पिला दिया, आपने सेना दे दी, कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला कि आपने क्या कर दिया, तो भगवान कर दिया ऐसा, तो इतनी सेना अधिक ले ली चला की कर रही, और विजय किसी हुई, महाराज दूसरी को हुई, न्याय पर रहे इंसान पर रहे सब ठीक तरह से न्याय, वो चला की कर आज चला देखते हैं चला की ठीक होता है, ठीक कर लो भाई कल तक होता है, देख रहा तमाशा, न्याय ठीक तरह से दुख सहना पड़ा है पांडवों को, परंतु आज सबके हृदय में दुर्योधन का राज्य है, युधिष्ठिर महाराज का, सब दुर्योधन को ठीक समझते हैं, युधिष्ठिर महाराज को सदा के लिए राज्य युधिष्ठिर को हो गया, वो सदा के लिए कलंकित हो गया, दस पंद्रह बीस वर्ष ठीक हो जाएगा, क्या हो गया, दशा क्या हुई? धर्म विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तन, युधिष्ठिर का नाम लेने धर्म बढ़ता है। पापम प्रणाशी धनंजय कीर्तन माती भवन भी होगा, सब लेने से फायदा होता है। धर्मात्मा थे आदि हृदय में, क्या दुर्योधन राजी करता है क्या? मेरे विचार चले गए सभी, पर धर्मात्मा है उसकी बात ऐसी शेष है। इस तरह से न्याय और धर्म को आप लेकर चलो, लाभ होगा। नहीं तो देव थोड़े दिन में खुशी हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे झूठ के ऊपर बेईमानी करके, पर अंत में दशा क्या होगी, क्या कौरवों की दशा होगी? माँ बाप की देखे ना फिल्म देखी आप, तो बुआ माँ बाप देखा गया है सब लोगों को, ऐसे परिचित नहीं है, परिचित हो पढ़ते गीता प्रेस मिलता है संक्षिप्त महाभारत पढ़ो देखो। असमें अंत में है न्याय है धर्म है, इसकी विजय होती है। पर आप न्याय दिए समझते नहीं, झूठ कपट बेईमानी को इष्ट मान रखा, इष्ट के बिना बेईमानी नहीं होगा, झूठ कपट के बिना। हे झूठ कपट देवता आप सहायता करता, हे विश्वासघात देवता आप सहायता करना, ये आपका इष्ट देव है। अब कैसी सहायता होगी देख लेना, सहारा दिया है इस वास्ते, इसको छोड़ो भगवान का सहारा लो। पांडव में कितनी कितनी आप बताइए, युद्ध करते करते ऐसी आई घबरा गए, कहे गए भीष्म जी महाराज, भीष्म जी महाराज ने प्रण किए 10,000 योद्धा मारूंगा रोजाना, 10,000 योद्धा। एक जवान आदमी के खेत में 10,000 ढेला ढेला फोड़ दे मुश्किल हो जाएगी, जवान के लिए 10,000 योद्धा मार देना मामूली बात है। युधिष्ठिर कह दिया महाराज प्रलय बढ़ा रखा है, भीष्म जी सब जाता दिख रहा फिर आता नहीं, पतंग गया खत्म। दुर्योधन ने कहा आप पक्षपात रखते हो, इन्हें पक्षपात नहीं रखूंगा, युद्ध पक्षपात रखूंगा नहीं, मैं पांडवों को मारूंगा नहीं, मैं पक्षपात करूंगा नहीं। सत्य पर थे भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, कितने कितने नामी नामी वीर उनके पक्ष में, और अन्याय था मूल में, इसको सहायता करते। यहाँ पांडव थे मुझे सहायता भी ज्यादा नहीं थी, ऐसे वीर भी नहीं थे, पर भगवान पक्ष में थे। निशस्त्र अर्जुन ने ले लिया भगवान को, दुर्योधन राजी हो गया, अरे अगर ही गया आज में कृष्ण को भी ठग दिया, उसको भी ठग दिया, आज मैं कृष्ण आज ध्यान दिया मैं तो ठग लिया। भगवान धमकाया अर्जुन को, अरे मैंने तेरे पहला अगर दुर्योधन कह दो तो दुर्योधन सेना ही लेता, मेरे को लेता क्या? तेरे को मैंने मौका दिया, अरे तेरे क्यों मेरे को ले लिया, तू पहले ले ले, मौका दिया तेरे को क्या बोला, मैं सेना क्या करता, मैं तो आप सही हूँ, जहाँ आप है धर्म है वही विजय होती है, सेना में क्या करता, धमकाया ठीक मौका दिया मैं पहले के तो पहला अर्जुन दे ले, थैंक यू छोड़ा मौका, दुर्धर गया दुर्द सेने तो मेरे को देता क्या, तो तेरे को लेने का कारण क्या था? तो महाराज धर्म और भगवान को छोड़ करके उसने सेना नहीं ली और भगवान को लिया तो विजय हो गई। आज सत्य को छोड़कर असत्य का शरण लेते हैं, दुर्योधन के पक्ष में जाते हैं, चाहते हैं सुख, कर्त कुसंग चाहत कुशल बड़ो अफसोस, मैं माँ गड़ी समुद्र की रावण वैसे पड़ोस, रावण बांधा गया सब समुद्र बांधा गया, समुद्र बांधा गया समुद्र मैंने किया अपराध किया, मैं पड़ोस में रावण गए ना कैसे पड़ोस, वो आप बसाते हो झूठ कपट, आप आशे लेते हो चाहते हो शांति सुख, आशे लेते हो झूठ कपट का बेईमानी का ठगी का धोखेबाजी का असत्य का, नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 20 मई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।